Dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 grudnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Rząd ma projekt reformy szpitali. Szczegóły przedstawił minister zdrowia, a opowie o nich nasza reporterka. Mniej zakażeń koronawirusem, ale kolejny dzień z dużą liczbą zgonów. Z powodu COVID-19 zmarło ponad 700 osób. 10 nowych miast pojawi się na mapie Polski w nowym roku. Premier wręczył dziś decyzję. Ma to być fundamentalna reforma polskiego szpitalnictwa. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy dotyczącej restrukturyzacji szpitali. Najważniejsze założenia tego projektu przedstawiono na konferencji prasowej w Centrum Zdrowia Dziecka, na której była Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, jakie są cele? Dzień dobry. Jakie są cele tej reformy? Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił, że jej najważniejsze założenia dotyczą trzech zagadnień. Poprawy sytuacji finansowej szpitali, chodzi głównie o ich oddłużenie, zapewnienia pacjentom wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych. Trzeci punkt to profesjonalizacja kadry zarządzającej. Menedżerowie będą musieli przechodzić specjalne egzaminy, by móc zarządzać lecznicami. Powstanie też Agencja Rozwoju Szpitalnictwa. To instytucja, która będzie sprawowała nadzór właścicielski nad szpitalami. Będzie przede wszystkim dystrybuowała środki europejskie na modernizację szpitalnictwa, stąd między innymi taka nazwa ustawy, ale będzie również pomagała wszystkim szpitalom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, przeprowadzać proces restrukturyzacji. Projekt ustawy zostanie teraz poddany konsultacjom społecznym. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za relację. 14 325 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu minionej doby. To około 15% mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 709 osób. 3/4 spośród nich to osoby niezaszczepione. Spada liczba chorych w szpitalach. Minionej doby liczba pacjentów covidowych zmniejszyła się o 389 osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzisiejszy dzień jest kolejnym dniem, kiedy obserwujemy spadek zajętości łóżek przez pacjentów zakażonych koronawirusem. Ostatniej doby zmniejszyła się zajętość o 389 łóżek. W tej chwili w naszych szpitalach przebywa 20 433 osoby. Także zmniejszyła się ilość łóżek zajętych przez pacjentów wymagających pomocy respiratorowej na dzień dzisiejszy. Takich osób jest 1930. Do dyspozycji chorych na COVID-19 jest około 32 tysięcy łóżek. Premier wręczył dziś władzom 10 miejscowości decyzję o przyznaniu praw miejskich. Część z tych gmin odzyskała ten status po 150 latach. Zostały wtedy zdegradowane na rozkaz cara. Dotyczy to m.in. Izbicy w województwie lubelskim, Iwanisk w Świętokrzyskiem oraz Nowego Miasta na Mazowszu. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w kancelarii premiera. Karolu, jak wójtowie, dzień dobry, jak wójtowie komentowali te decyzje? Wójtowie mówili, że dzisiejsza decyzja to sprawiedliwość dziejów. Ich miejscowości były miastami jeszcze w połowie XIX wieku. Zostały jednak ukarane za wspierania powstania styczniowego. Na rozkaz cara odebrano im prawa miejskie. Sławomir Zalewski, wójt Nowego Miasta, liczy na to, że dziś przywrócenie tych praw pomoże w wypromowaniu jego gminy. Będziemy chcieli się spotkać z naszymi mieszkańcami nad malowniczym Zalewem Nowomiejskim w Sylwestra i o północy będziemy wspólnie świętować nadanie praw miejskich. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że dzisiejsza decyzja wpłynie też na rozwój tych miejscowości. Bardzo się z tego cieszę, bo zmieniamy te wektory historii, a przez dekady mało kto dostrzegał ten problem. Prawa miejskie otrzyma od 1 stycznia jeszcze 7 innych miejscowości. Lutomiersk, Bolimów, Cegłów, Jedlnia Letnisko, Kaczory w Wielkopolsce, Pruszcz w Kujawsko-Pomorskiem oraz Olsztyn na Śląsku. O czym mówił Karol Surówka, dziękuję za relację. Policja i Zakopiańska Izba Gospodarcza ostrzegają przed fałszywymi ofertami noclegów w górach. Czas sylwestrowej zabawy to wysyp potencjalnie atrakcyjnych ofert na portalach oferujących wynajem domów i apartamentów. Niesprawdzenie oferty przed zapłaceniem może skończyć się niemiłą niespodzianką, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Taka sytuacja kończy się tak jak wczoraj, kiedy dwie rodziny przyszły do zakopiańskiej komendy, zgłaszając, że po przyjeździe pod wykupiony wcześniej adres noclegu okazało się, że nikt tam nie wynajmuje pokoi ani domku. Kolejny raz apelujemy i przestrzegamy przed takim zostawianiem na ostatnią chwilę tak ważnej, istotnej decyzji, no i przede wszystkim nieweryfikowanie tych ogłoszeń, no bo to potem się właśnie kończy w tak niepotrzebny sposób. Przed dokonaniem transakcji należy zadzwonić na podane numery telefonów. Dobrze jest też przeczytać internetowe recenzje. Moskiewska Grupa Helsińska skrytykowała decyzję sądów o likwidacji memoriału. Obrońcy praw człowieka napisali w oświadczeniu, że działania władz Rosji są próbą usprawiedliwienia represji i terroru stosowanego wobec własnych obywateli zarówno w przeszłości, jak i obecnie. W okresie wielkiego terroru w imieniu państwa orzekano na podstawie fałszywych świadectw setki tysięcy wyroków w stosunku do niewinnych obywateli, napisali obrońcy praw człowieka. Dalej podkreślili, że współcześnie również w imieniu państwa w sposób demonstracyjny dławione są prawa konstytucyjne do wolności zgromadzeń i poglądów. Moskiewska Grupa Helsińska skrytykowała rosyjskie prawo i wymiar sprawiedliwości, które nazwała pokrętnymi i sprzecznymi z europejskimi wartościami. Każdy atak na obrońców praw człowieka, organizacje obywatelskie, na dziennikarzy i niezależne media, a także na instytucje adwokatury. To nie tylko złamanie konkretnych praw, ale przede wszystkim zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa, napisali działacze Moskiewskiej Grupy Helsińskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed opadami marznącymi i roztopami. Szczególnie na wschodzie oraz w centrum kraju nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Nad Polską cały czas obserwujemy opady deszczu, które miejscami są marznące. Obserwujemy je w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, we wschodniej części województwa lubelskiego oraz w centralnej Polsce, w województwie łódzkim. I tu zostały wydane ostrzeżenia przed tym marznącym opadem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 0 stopni na północnym wschodzie, przez około 5 w centrum, do 10 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen pod numer 72052 lub wpłać dowolną kwotę na stronie caritas.pl/Jemen. Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Które miasto w Polsce świeci się najładniej? Gdzie dekoracje świąteczne budzą największy podziw? Jeśli wiesz, zagłosuj w plebiscycie Świeć się z energą. Pomóż swojemu faworytowi wygrać i zdobyć dla domu dziecka instalację fotowoltaiczną od Energii Obrót oraz inne charytatywne nagrody. Wejdź na świećsie.pl i głosuj codziennie. Nagrodzimy aż 16 miast w całej Polsce. Pomagaj i dziel się dobrą energią. Do 13 edycji akcji zaprasza Energa z grupy Orlen. Im wkoło ciemniej i chłodniej, tym bardziej potrzebne jasne światło, które wskazuje drogę. Dla nas takim światłem jest gwiazda betlejemska. Zapraszamy na koncert kolęd do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. 6 stycznia o godzinie 13:00. Transmisja w Polskim Radiu Dzieciom i w mediach społecznościowych. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Kaja i Janusz Prusinoscy z kompanią, dziećmi i specjalnymi gośćmi. Ceny energii rosną w całej Europie. 2/3 naszego rachunku to koszt unijnej polityki klimatycznej. Dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżonemu VAT-owi i zwolnieniu z akcyzy, w Polsce nie będzie to tak dotkliwe. Polska rodzina zapłaci za prąd tylko 6 zł więcej niż dotychczas. Potrzebujesz dodatkowych informacji? Sprawdź w serwisie PGE na gkpge.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Dzień dobry, witam na antenie Trójki, 9 minut po południu. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko i witam Państwa w imieniu swoim, wydawcy tego przedsięwzięcia radiowego, czyli Małgorzaty Łukowskiej oraz Macieja Załęckiego, który program realizuje. Dzień dobry, Maćku. Dobrze dzisiaj? Jest samopoczucie? Jest duch walki? Maciek mówi, że jest. To dobrze. To dobrze, bo zaczniemy od Białej Armii. Zaczniemy od tej Białej Armii, dlatego że zajmiemy się kobietami dzisiaj w naszym programie. No dobra, może nie najlepiej to zabrzmiało. Chodzi o to, że będziemy prezentowali Państwu dzisiaj polskie damy rocka i rock'n'rolla. Zatem oczywiście Bajm musi się tutaj pojawić. Biała Armia na początek. Kontakt ze mną łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Dzień dobry. Biała Armia naturalnie. Program trzeci Polskiego Radia i zabieram Państwa do roku 85, kiedy to w połowie kwietnia w Polskim Radiu w Poznaniu, w studiu Polskiego Radia Poznań, nagrano album Anatomia zespołu Lombard, bo skoro zajmujemy się kobietami i damami polskiego rock'n'rolla i rocka, to oczywiście pani Małgorzata Ostrowska również musi się pojawić. Gołębi Puch to jest utwór, który teraz zaczyna nam brzmieć na antenie Trójki. Właśnie z albumu Anatomia. Czego pamiętam zatrzymany czas, kąpali na poduszce. Ciągle i ciągle. płaczem ze śmiechu. Cisza zagrała, wokół nas się wbił gołębi puch, perfidny kicz. Światło w twoich rękach, gołębi puch. Gołębi Puch i Lombard w programie trzecim Polskiego Radia. Szanowni Państwo, w 72 roku odbył się 10. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i ten festiwal przyniósł sławę Tadeuszowi Woźniakowi i jego utworowi Zegarmistrz Światła, który pochodził z jego właśnie debiutanckiego albumu. To był rok 72, natomiast 20 kilka lat później zespół Kloster Keller z kolejną damą polskiego rocka, kontrowersyjną, czasami skandalizującą, czyli Anią Ortodox na wokalu, też nagrał ten utwór Zegarmistrz. No, trudne słowo, uwaga, Zegarmistrz Światła. W wykonaniu zespołu Kloster Keller to kolejna pozycja w naszej tonacji dzisiaj w programie trzecim, a na zegarach jest 19 minut po południu. A kiedy przyjdzie także po mnie Zegarmistrz Światła purpurowy, zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Wspaniały talent wokalny Ania Ortodoks na antenie Trójki ze swoim zespołem, z Klosterkellerem oczywiście. Zatem w ogóle ta nazwa zespołu Klosterkeller pisana przez C wynika z tego, że państwo z zespołu zobaczyli kiedyś to słowo, bardzo im się spodobało, uznali, że to jest właściwe słowo, żeby tak się nazywał zespół. Okazało się, że zespół Klosterkeller przez K już jest. Więc aha, no dobra, to zrobimy sobie przez C. I załatwione. Kolejne dwie tym razem panie, dwie damy polskiego rocka i nie tylko. Pani Renata Przemyk i pani Katarzyna Nosowska w Trójce. To oczywiście utwór Kochana. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Damy polskiego rocka dzisiaj na antenie Trójki w programie Nasza Tonacja. Tylko po polsku. 28 minut po południu i pani Kora oczywiście, że musi znaleźć się w tym gronie. Krakowski Splin. Zdaniem niektórych jest to utwór o syndromie dnia następnego po balu piątkowym na przykład. Chyba, że ktoś tak bardziej podchodzi do życia rozrywkowo, to wtorkowym też można. Zatem Krakowski Splin to rok 83 i album Nocny Patrol. Zabrzęczy mucha. duszy ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr. Manam i Trójka. Proszę Państwa, Anna Karwan nagrała swoją wersję utworu Aleją Gwiazd. Utwór ten powstał w celu zilustrowania legend polskich. To jest jeden z portali aukcyjnych polskich. Jeden, tak muszę mówić, bo nie mogę powiedzieć nazwy i tak wiemy, o który chodzi, bo jest tylko jeden. Kiedyś nagrał serię filmów bardzo ciekawych, w bardzo ciekawej obsadzie, między innymi z Robertem Więckiewiczem. I właśnie na potrzeby tych filmów krótkometrażowych powstały covery doskonale nam znanych utworów. Jeden z nich wykonała Anna Karwan, tylko że ten utwór, który jest wykorzystany w legendach polskich, mi nie do końca leży ta aranżacja, bo gitar mi tam brakuje. A znalazłem wersję na żywo, gdzie są te gitary i tego właśnie posłuchamy. Aleją Gwiazd, Anna Karwan, na żywo. Anna Karwan, Aleją Gwiazd, to wykonanie na żywo. Czy poprawiane wokale były w studiu? Nie wiem. Ale jeżeli nie, to naprawdę szapoba, pięknie, czysto i bardzo energicznie. Proszę Państwa, Siedem Życzeń to jest utwór, którego posłuchamy teraz na antenie Trójki, czyli zespół Wanda i Banda. Wanda Kwietniewska, dama polskiego rocka, w utworze, który pochodzi właśnie z serialu Siedem Życzeń. Kot, który spełniał życzenia, Rademenes. Pamiętam, że te animacje wtedy rodem z Akademii Pana Kleksa. Ale jak człowiek był młodszy, to mu pasowało. Życzenie spełnione. Tak było w tym serialu. Wanda i Banda, Siedem Życzeń w Trójce. Kiedy poznałem panią Wandę Kwietniewską, miałem przyjemność zasiadać z nią w jury na festiwalu w Opolu. Podeszła do mnie i powiedziała: cześć, Wanda jestem, a ja byłem w stanie wydusić siebie, tylko wiem. Także do dzisiaj ogromna klasa, ogromny styl, niesamowity talent wokalny i umiejętności. Podobnie zresztą jak druga dama polskiego rocka i muzyki rozrywkowej, zresztą w tym samym jury wtedy zasiadająca, pani Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę. Zajmujemy się damami polskiego rocka, polskiej muzyki rozrywkowej. Zatem proszę bardzo, do Panteonu zapisujemy również panią Izabelę Trojanowską. Za 17 minut będzie 13. planów, jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu godzinę pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Adres w bloku i mały wiatr. Nie łam głowy, jak ty to zbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Izabela Trojanowska w Trójce. Wszystko, czego dziś chcę. Małe interludium teraz, albowiem poinformuję Państwa, że w najbliższą niedzielę, 2 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale też oczywiście na antenie Trójki, odbędzie się koncert łódzkiego zespołu Hedone. Zatem zapraszam Państwa przed odbiorniki, ale również chętnych do zobaczenia tego występu na żywo. Zapraszam do słuchania Trójki już po godzinie 13, albowiem zaproszenia jeszcze mam. My i chętnie komuś wręczymy. Gdyby ktoś z Państwa życzył sobie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tym legendarnym studiu przy Myśliwieckiej 357, zobaczyć zespół Hedone, to warto. Zespół istniejący od lat 90. Pierwszy album wydali po 4 latach twórczości. Co usłyszymy tutaj na żywo, to jest jeszcze niespodzianka. Zatem zapraszam serdecznie przed odbiorniki. No i naturalnie, tak jak mówiłem, zaproszenia mamy. To interludium muzyczne. Wracamy do tematu audycji kobiet w polskiej muzyce rockowej i rozrywkowej. Zespół, który w momencie, kiedy się pojawił, był ewenementem. Dwie siostry. Zespół Sisters w utworze Sutra teraz. Nie napiszę o miłości kolejnej piosenki. Miłość sama we mnie śpiewać ma. prosić o zbyt wiele. Nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam, więc wysyłam trochę ciepła z mego głosu, z mego serca. Odbijam w sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać. Mówić, co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy dziś się po tym. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam. Miałem przyjemność zobaczyć kiedyś na żywo, zobaczyć i wysłuchać występu zespołu Sisters w warszawskim klubie Stodoła i na żywo bardzo ładnie to też bujało. Bardzo ciekawy pomysł na zespół, bardzo ciekawe aranżacje. Szanowni Państwo, nasze spotkanie w naszej tonacji dobiega końca na antenie Trójki, ale to nie oznacza, że trzeba gdzieś się oddalać od odbiornika, wręcz przeciwnie, należy pozostać i słuchać Trójki dalej. Obiecane zaproszenia na zespół Hedone na koncert zespołu Hedone oczywiście po 13 będą. Ja do Państwa wrócę jutro. Sylwester jutro jest. No, tak będzie. Wrócę. Nie sam, jutro będę z kimś tutaj w studiu. Na do widzenia jeszcze jedna dama polskiego rocka. Pani Urszula. Pani Urszula tutaj uzupełnia zespół Budka Suflera w utworze Noc Komety. Pomyślałem, że wykorzystamy ten utwór, bo gdyby ktoś inny te chórki zaśpiewał, to by był w ogóle zupełnie inny utwór. Zatem Noc Komety i Budka Suflera na do widzenia. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za naszą muzyczną przygodę w naszej tonacji na antenie programu Trzeciego. Wizje, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najcichsze sny. Oto jest.